Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 listopada, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów. W kilku dzielnicach wybuchły pożary. O głosy amerykańskiej Polonii zabiegają tuż przed głosowaniem i Kamala Harris, i Donald Trump. Iga Świątek wraca do gry. Dziś pierwszy mecz Polki na turnieju WTA Finals w Riadzie. Pożary po ataku rosyjskich dronów na Kijów, jak informuje lokalna administracja, ogień wybuchł w kilku dzielnicach po zestrzeleniu przez obronę powietrzną kilku maszyn. Na razie nie ma informacji o ofiarach wśród mieszkańców i poważniejszych stratach. W ukraińskiej stolicy dwukrotnie ogłaszano alarm przeciwlotniczy. Władze wojskowe informują, że podczas ataków na Kijów rosyjskie drony operują na bardzo małych wysokościach i próbują lokalizować stanowiska obrony przeciwlotniczej. Ukraińskie media podają, że tej nocy alarm lotniczy ogłoszono w innych 7 obwodach. Policja apeluje o rozsądek i odpowiedzialne zachowania na drogach. W całym kraju będzie większy ruch w związku z powrotami z dłuższego świątecznego weekendu. Nad bezpieczeństwem kierowców czuwają dodatkowe patrole. Przede wszystkim naszym zadaniem będzie dbanie o bezpieczeństwo, aby każdy z nas dojechał do swoich domów. Przede wszystkim będziemy sprawdzać stan techniczny pojazdu, czy kierujący, jak również pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, czy nasze dzieci prawidłowo są przewożone w fotelikach. Musimy liczyć się, że w każdej kontroli drogowej policjanci będą sprawdzać stan trzeźwości, jak również nasz stan psychofizyczny. Wybierając się w drogę powrotną, pamiętajmy, aby tą podróż zaplanować. Róbmy przerwę, wyjdźmy z samochodu, podychajmy świeżym powietrzem, wypijmy kawę, wypijmy herbatę, a na pewno bezpiecznie dojedziemy do celu. Mówi Piotr Świstek z Komendy Głównej. Od czwartku na drogach doszło do niemal 100 wypadków, w których zginęły 3 osoby, a 113 zostało rannych. Policja zatrzymała niemal 500 nietrzeźwych kierowców. Kampania za oceanem na ostatniej prostej. 2 dni pozostały do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Sztaby wyborcze Kamali Harris i Donalda Trumpa w ten weekend promują się w chicagowskim dzienniku związkowym. To największa polskojęzyczna gazeta za granicą. Wychodzi od 1908 roku. Dziennik związkowy ukazuje się w Chicago w stanie Illinois, który jest bastionem demokratów. W wiecznym mieście od lat wygrywają kandydaci tego ugrupowania. W tej kampanii o polonijne głosy zabiegają na łamach polskiej gazety jednak oba sztaby. W przypadku republikanów to zupełna nowość, mówi w rozmowie z Polskim Radiem Łukasz Dudka, dyrektor generalny dziennika związkowego. Polonia była ignorowana przy tych wyścigach wyborczych na najwyższym szczeblu. Uważano, że te głosy Polaków rozpuszczają się gdyby w całej populacji amerykańskiej i nie mają tak dużego znaczenia. Tym razem jest inaczej. Tym razem zaistnieliśmy jako grupa etniczna w świadomości i Donalda Trumpa, i Kamali Harris, i ich sztabowców. No i stąd właśnie te stosunkowo duże kampanie reklamowe umieszczane w dzienniku związku. Mówi dla Polskiego Radia Łukasz Dudka. Kongres Polonii Amerykańskiej wielokrotnie zwracał się do sztabów obu kandydatów z prośbą o kontakt. Bezpośrednio odpowiedział tylko Donald Trump. Kilka dni temu osobiście zadzwonił podczas uroczystego bankietu z okazji 80-lecia organizacji. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. 8 najlepszych tenisistek świata mierzy się w kończącym sezon turnieju WTA Finals w Riadzie. Dla Igi Świątek będzie to pierwszy występ pod wodzą nowego trenera, Belga Wima Fiseta. Polka pierwszy mecz w grupie pomarańczowej rozegra o 13:30 przeciwko Czeszce Barborze Krejczykowej. Według byłej tenisistki Katarzyny Nowak od zmiany trenera upłynęło za mało czasu, by Iga Świątek zmieniła grę. Ja z pewnością będę się oczywiście, i to jest bardzo dla mnie ciekawe, obserwować, czy chociażby jakieś minimalne właśnie zmiany, bo wielkich na pewno nie, nagle Iga nie zacznie chodzić natychmiast po siatce, po serwisie albo po każdym swoim atakującym uderzeniu, czy nagle nie będzie wprowadzać co któreś uderzenie slajsa, bądź grać dropshoty, to jest niemożliwe. Ale jakieś zalążki pewnej zmiany mogą być już widoczne. Kolejne rywalki polskiej tenisistki to Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula. Do półfinałów awansują po 2 najlepsze zawodniczki z każdej grupy. Iga Świątek będzie broniła tytułu zdobytego w WTA Finals przed rokiem w Meksyku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś także sporo słońca, głównie w południowej części kraju. Poza tym więcej chmur, a na wybrzeżu i północnym wschodzie miejscami słaby deszcz. Termometry pokażą 4 stopnie na Podhalu, 6 na wschodzie, 8 w centrum, do 10 stopni na zachodzie i nad morzem. Ogłoszenie społeczne. Listopad to dla Polaków dni pamięci o bliskich zmarłych oraz żołnierzach i cywilach, którzy zginęli w powstaniach oraz podczas I i II wojny światowej.

chociaż to muzyczne rozmowy. Pierwsza godzina naszego spotkania będzie poświęcona historii i opowieści, która będzie plotła się wokół wydarzeń historycznych. Dlatego muzyka będzie komentatorem i tłem w tej pierwszej właśnie godzinie. Rozpoczynamy od historii, w której wspierać nas będzie ksiądz profesor Józef Naumowicz, postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego. października ksiądz Jerzy Popiełuszko został zaproszony do Bydgoszczy na spotkanie z ludźmi pracy, żeby odprawił tam mszę świętą i miał wygłosić kazanie. To było wieczorem. Ksiądz Jerzy czuł się bardzo źle. Nie wygłosił kazania, ale później po mszy świętej był różaniec i głosił rozważania różańcowe. Przepiękne, takie z serca płynące. Miał częściowo napisane, częściowo mówił z pamięci. I po różańcu księża w Bydgoszczy prosili go, żeby został na noc, ale on rano miał mieć 20. mszę świętą w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Był z kierowcą, kierowcą był Waldemar Chrostowski. Postanowili wracać. W drodze między Bydgoszczą a Toruniem pod Górskiem samochód księdza Jerzego został zatrzymany. Księdza Jerzego pobito i wrzucono do bagażnika samochodu tego milicyjnego. Samochód z księdzem Jerzym kilka razy zatrzymywał się. Zatrzymywano się, żeby go uciszyć. W innym miejscu w lesie, kiedy zatrzymano się, żeby go bardziej uciszyć, ksiądz Jerzy zaczął uciekać, więc go jeszcze straszliwie pobito i tak go ostatecznie związano, że on nie mógł się wyprostować. Kiedy wyciągał nogi, pętla zaciskała mu się na szyję. Ta jego droga krzyżowa według wszelkiego prawdopodobieństwa trwała około 2 godzin. Bo został porwany przed 10:00, natomiast około północy 3 zabójców stwierdziło, że ksiądz Jerzy jest prawie martwy po tych straszliwych pobiciach kilkukrotnych. Zajechali na tamę we Włocławku i 19:00 około północy ksiądz Jerzy został wrzucony do tamy. Wydarzenie odbiło się szerokim echem na świecie. W Watykanie najpierw o uwolnienie porwanego księdza, a potem o modlitwę za jego duszę apelował i prosił wstrząśnięty papież Jan Paweł II. W ubiegły poniedziałek warszawska kuria metropolitalna opublikowała komunikat, w którym informuje, że w dniu 19 października ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapłan archidiecezji warszawskiej, wracający z posługi duszpasterskiej w Bydgoszczy, został zatrzymany na drodze pod Toruniem. Kapłan ten dotychczas nie powrócił do parafii i nic nie wiadomo o jego losie. Wydarzenie to wstrząsnęło opinią publiczną całej Polski. Apeluję do sumień tych, którzy dopuścili się tego haniebnego czynu i ponoszą za nie odpowiedzialność. Przecież nienawidzieć, mieć oczy zamknięte, niewiele wiedzieć. To megafony miały im mówić, kogo kochać i z kogo szydzić. Mieli walczyć o kawałek chleba i jak pomniki czekać, aż świtem już cichym tłumem ruszyć do pracy i strachu koić wódki łykiem. Uczyście tego księdza, wiecie, co macie robić. Uczyście tego księdza, przecież wiecie, jak to się robi. Uczyście tego księdza, wiecie, co macie robić. Uczyście, uczyście. Do kamer się uśmiechać nowym korytem wytyczonym, popłynąć szarą, równą rzeką. Miało tak przecież być do końca, bez opium dla ludu i tej choroby, jakichś nonsensów o wolności, która im tylko mąci w głowie. Uczyście tego księdza, wiecie, co macie robić. Uczyście tego księdza, przecież wiecie, jak to się robi. Uczyście tego księdza, wiecie, co macie robić. Uczyście, uczyście. Mieli się przecież nienawidzieć, mieć oczy zamknięte, niewiele wiedzieć, jak to się stało, że kamienie mogły w modlitwę się zamienić. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło. To pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia. Nic nie było wiadomo. Spodziewano się, że ksiądz Jerzy na pewno się odnajdzie. Ale kiedy już wieczorem 20 ta wiadomość zaczęła obiegać Polskę, ludzie zaczęli schodzić się do kościoła Stanisława Kostki i od tej pory aż do pogrzebu dzień i noc trwały modlitwy w kościele świętego Stanisława Kostki. Po kilku dniach przyszła ta straszliwa wiadomość, że ksiądz Jerzy nie żyje. 30 wyłowiono go z Wisły. I wtedy ten straszliwy szloch ludzi zgromadzony w kościele i przed kościołem świętego Stanisława Kostki odmawiano: Ojcze nasz, z tymi słowami szczególnymi, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Watykan, 31 października 1984 roku. Włączamy w naszą modlitwę w szczególności osobę tego kapłana, którego śmierć wstrząsnęła opinią i sumieniem ludzi w Polsce i na całym świecie. Choć w ludzkim rozumieniu doznał on kaźni, nadzieja nasza pełna jest nieśmiertelności. Niech wielka moralna wymowa tej śmierci nie zostanie niczym zakłócona ani przesłoniona. Zachowaj mnie, Panie. Zachowaj mnie, Panie, bom zaufał Tobie. Rzekłem Panu, jesteś Bogiem mym. Jesteś mym dobrem. Mym dobrem jedynym. Mnożę boleści swoje, którzy służą Bogom w cudzym. Nie uczestniczę w ich krwawych ofiarach, ani ustami nazywam ich imienia. Pan cząstką dziedzictwa mego i nagrody mojej. Zabezpiecza mi je opieka Twoja. Dział mój przypadł na przepięknym miejscu. To też dziedzictwem moje przepiękne jest. Błogosławię Pana, który dał mi rozum. Nawet w nocy przypomina mi to sumienie. Zawsze mam Pana przed oczyma. Gdy stoi On po prawicy mej, jestem niewzruszony. Przetoż weseli się serce me i raduje się język. Toteż i ciało ma będzie spoczywać w nadziei, gdyż nie zostawisz duszy mej w piekle, ani dasz świętemu Twemu oglądać zniszczenie. Ukazujesz mi drogę życia. Napełniasz mnie weselem przed obliczem Twoim i rozkoszą po prawicy Twojej na wieki. Szacuje się, że pogrzeb księdza Jerzego zgromadził około 600 tysięcy do miliona osób. W otoczeniu kościoła rozstawiono polowe konfesjonały, wystawiono również trumnę ze zwłokami. W kościele rozpostarta została na kształt litery V biało-czerwona flaga. Również zgromadzeni układali palce w literę V. Mieli wpięte w klapy znaczki Solidarności, nieśli prosolidarnościowe transparenty, ponieważ ksiądz, jakby niechcący, intuicyjnie, a potem świadomie zupełnie, stał się kapelanem Solidarności w Polsce. W kondukcie pogrzebowym biorą udział księża biskupi i koncelebrujący z nimi tu na górze kapłani. Za trumną postępuje tylko najbliższa rodzina. Kondukt pogrzebowy rusza. W ostatnich dniach swego życia mówił to publicznie, że przekroczyłem barierę strachu i lęku. Jestem gotowy na wszystko. On był gotowy na wszystko, z tym, że to było naprawdę wielki szok. Wtedy no, słuchało się tych wiadomości, co będzie. On głosił rzeczywiście treści taką Ewangelię, z tym, że Ewangelię dostosowano do życia. A więc kiedy no, mówił o potrzebie prawdy, wolności, godności człowieka, godności pracy ludzkiej. Oczywiście modlił się za internowanych, ale to, co jakoś oburzało czy denerwowało władzę, to były ogromne rzesze ludzi, które gromadziły się wokół niego. Ksiądz Jerzy zaczyna sprawować msze święte za ojczyznę w stanie wojennym. Jest to czas, kiedy zabronione są wszelkie zgromadzenia publiczne, natomiast mogą ludzie gromadzić się w kościołach na mszach świętych. Te msze święte za ojczyznę w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, one gromadziły coraz więcej ludzi. Także początkowo były odprawiane w kościele, a później na balkonie przed kościołem i na ulicach i w parku, na terenie przykościelnym gromadziły się tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy ludzi. Co więcej, ksiądz Jerzy był zapraszany na różne uroczystości. Kiedy była pielgrzymka ludzi pracy na Jasną Górę, on jechał na Jasną Górę, tam głosił kazanie, prowadził drogę krzyżową i jego nazwisko przyciągało. I też to jest taka tajemnica tego człowieka, że w zasadzie on przyciągał swoim słowem, tym co mówił, ale raczej dlatego, że on mówił jakby sobą, swoim życiem. To były słowa proste, ale takie widać było, że on tym żyje i że one są autentyczne, bardzo przemyślane. On się bardzo przygotowywał do tych kazań, do tych homilii. I też on adaptował Ewangelię do życia. Czy nie mówił słów jakichś górnolotnych, wielkich, i ta jego autentyczność, szczerość, taki dar, wielki dar, bym powiedział, niesamowity, nawiązywania relacji z ludźmi i przyciągania ludzi do siebie, to najbardziej denerwowało władze komunistyczne. Tych trzech morderców miało w samochodzie swoim worki z kamieniami, mieli przygotowane pałki, sznury, żeby straszliwie dręczyć księdza Jerzego. Od najwyższych władz padały słowa, niech ten popiełuszko się zamknie, zamknijcie go. Ksiądz Jerzy był unikatowy. Ja pamiętam, ja byłem wtedy klerykiem, to był 83 albo już czwarty zimą, w czasie Wielkiego Postu miał albo dzień skupienia dla nauczycieli, albo rekolekcje. Po mszy świętej w zasadzie cały kościół pełen. Ludzie nie wychodzili. I każdy chciał podejść do niego, on coś, żeby podpisał coś. No był, no miał ten dar taki niesamowity, taką jakoś i dobroć, i miłość w sobie, że tych ludzi przyciągał. Przedstawiciel Huty Warszawa, pan inżynier Karol Szadurski. Księże Jerzy, słyszysz, jak biją dzwony wolności? Cierpiałeś dla niej najbardziej. Ty już zwyciężyłeś z Chrystusem. Pamiętasz? Tego ci zawsze życzyliśmy. Tego pragnąłeś najbardziej. Jurek, kapelanie, żegnaj. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. Mieszkańcy chwały, wszyscy święci Boży. Z obłoków jasnych zejdźcie, aniołowie. Z rzeszą zbawionych śpieszcie na spotkanie. Anielski orszak niech twą duszę przyjmie. Uniesie z ziemi ku wyżynom nieba, a pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi, aż przed oblicze Boga Najwyższego. No i później śledziłem ten niesamowity kult, niecodzienny, taką cześć, którą był otoczony grób księdza Jerzego. przez pierwsze tygodnie, nawet miesiące, pogrzeb był na początku listopada, dzięki mamie księdza Jerzego, która powiedziała, że ona nie będzie domagać się, żeby został pochowany w Suchowoli czy w rodzinnym grobowcu, bo ona oddała swego syna na służbę kościołowi i go nie zabiera. I ksiądz prymas Józef Glemp postanowił, żeby został pochowany przy kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie pracował. I ten grób przez jesień, była już zimna, listopad, grudzień, przez te miesiące kolejka do grobu nie kończyła się. Dzień i noc. To było niesamowite. No, nikt tym nie kierował. To znaczy, to wskazywało, no jak Polska czym żyła, jaki był duch w narodzie i też jaka taka ofiarność, poświęcenie. No chyba dzisiaj nawet trudno sobie wyobrazić, żeby przy jakimś grobie dzień i noc stały kolejki. Oddolne takie wyczucie, w teologii to się mówi vox populi, czy ten głos ludu, wskazywał, że to był człowiek niezwykły. O Dio, tu sei il mio Dio. Niezwykła brutalność zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki 40 lat temu urosła do rangi symbolu dławionego kościoła przez władze komunistyczne, a jego męczeńska śmierć za wiarę z czasem doprowadziła do procesu beatyfikacyjnego. Pierwsze lata były bardzo trudne. Pamiętajmy 84 rok do 91. Panowała jedyna narracja, że to był zginął za działalność polityczną. Trzeba było po pierwsze tę narrację przełamać. Po drugie, po 89 próbowano wznowić proces w sprawie śmierci. Pamiętamy, że proces toruński, wiadomo, że był w jakiś sposób reżyserowany. A pamiętajmy, że żeby stwierdzić męczeństwo, to oczywiście bada się całe życie, ale też głównie okoliczności śmierci. Z procesu toruńskiego wynikało, że bezpośredni zabójcy nie zaprzeczyli, że jego śmierć rzeczywiście była śmiercią męczeńską. To znaczy, że rzeczywiście on do końca wytrwał w wierności swoim ideałom, wierności Bogu, Kościołowi, nie zaparł się, nie. To było pewne. Natomiast czekano, że być może wyjdą inne okoliczności i stąd dopiero w latach 90. rozpoczęto proces beatyfikacyjny, ale wtedy też zdarzało się nawet, że w czasie procesu, kiedy odnajdywano kolejne dokumenty w IPN-ie, że trzeba było ten uzupełniać już zebrany materiał, przebadać, czy nie rzuca on jakiegoś nowego światła. Okazało się, że przeciwnych wskazań do beatyfikacji, do uznania księdza Jerzego za męczennika. Sama śmierć księdza Jerzego, jak się okazuje, odbiła się na całym świecie. W 1984-1985 roku w telewizji francuskiej, w mediach francuskich mówiono o tej śmierci. Też jest takie ciekawe, że jeden z pierwszych pomników księdza Jerzego został postawiony pod Paryżem, Issy-les-Moulineaux, ale właśnie ksiądz Jerzy był znany za granicą. Bym powiedział tak, że ksiądz Jerzy jest jednym z najbardziej polskich znanych świętych, obok świętego Jana Pawła II, świętej siostry Faustyny, świętego Maksymiana Kolbego. To jest czwarty, może piąty najbardziej znana postać kościoła katolickiego w całym świecie. W XXI wieku, które z tych wartości mogą być wartościami uniwersalnymi, nie rozumianymi tylko przez pryzmat naszej historii? Przede wszystkim jego taka myśl przewodnia, jego kazań, jego też życia, żeby zło dobrem zwyciężać, czy być wolnym od nienawiści, wolnym od chęci odwetu. Ksiądz Jerzy uczył, że to nie jest ludzka słabość, ale to jest zwycięstwo. Odwetem nie wygrywamy, tylko nakręcamy spiralę nienawiści. Więc ta ewangeliczna zasada przebaczenia, budowania relacji i odpowiadania dobrem na zło i przez to przezwyciężania zła jest bardzo dzisiaj wciąż aktualna. Z tym, że przebaczenie to nie znaczy zgoda na wszystko. Ksiądz Jerzy uczył, żeby upominać się o swoje prawa, o prawa innych. Spotkałem bardzo wielu ludzi, którzy po modlitwach przy grobie księdza Jerzego postanowili pojednać się z innymi i pójść i nawiązać kontakt. I to jest to działanie księdza Jerzego nie tylko przez słowo, ale ta łaska, która jest przy jego grobie, która powoduje nawrócenia. Została jeszcze jedna chwila. Świat się dla nas nie zatrzyma. Próbuję szukać w sobie słów. Co się z nami stanie, nie wiem. Ty wiesz, że mówię to do ciebie, bo tylko ty te słowa znasz. I będę przy tobie. I może kiedyś ci opowiem, jak pięknie z góry widać świat. Nie zrozumie nas. daj mi tylko jedną szansę. To jeszcze dzisiaj, zanim zasnę, zobaczysz, uratuje nas. Zbuntuję się przeciwko światu, zapłacę każdą cenę za to. Nauczę się, jak cofać czas. Nigdy nie zapomnę nas. Usiąść tu koło mnie ostatni raz. Nie zrozumie nas. Nie zrozumie nas. Nie zrozumie nas. To nie płakał, nie płakał, nie płakał. Nie zrozumie nas. Nie zrozumie nas. Nie zrozumie nas. Kto nie płakał, nie płakał, nie płakał. Uczestnicy pogrzebu ściągali z całej Polski z transparentami, z wieńcami. W pogrzebie wzięli udział przedstawiciele opozycji i zagranicznych placówek. Dyplomaci, ludzie kultury, górnicy, hutnicy, lekarze, związkowcy i tłumy zapłakanych zwykłych obywateli. Dla wszystkich ten bestialski czyn władzy, jakim było zamordowanie księdza Jerzego, był impulsem do jeszcze mocniejszego oporu. Tyle, a może aż tyle historii. A po godzinie 7 zabrzmią wspaniałe głosy współczesnych artystów, którzy muzyką z lat 80. opowiedzą swoją historię. Przed Państwem przedsmak tego koncertu, który odbył się w Gursku koło Torunia. Tu rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Za chwilę dziennik radiowy. Zapewne nigdy nie poznamy wszystkich szczegółów porwania, torturowania i zbrodni na osobie znienawidzonego przez komunistyczną władzę księdza Jerzego Popiełuszki. Jego zwłoki znaleziono dopiero po 10 dniach 30 października 1984 roku. Po brutalnym pobiciu i torturach esbecy skrępowane sznurem ciało księdza obciążyli workiem z kamieniami i wrzucili do Wisły z Tamy we Włocławku. Informacje o znalezieniu ciała księdza Jerzego ogłosił wiernym po wieczornej mszy w kościele świętego Stanisława Kostki ksiądz Jerzy Przekaziński. Zdrada, podstępne, zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, czaj się snuje, ślizguje, wkrada. Wpisano zdradę w pocałunek, w czułe spojrzenia szlachetny trunek. Przypływa w nocy jak zimna woda. Dla zdrady żadnej chwili nie szkoda. Zdrada, zdrada, zdrada, postępne, zimne oczy gada. Zdrada, zdrada, zdrada. Jesteśmy sami, zupełnie sami. Stracone żony, mężowie, dzieci. Stracone wszystkie ideały. Białe jest czarne, czarne jest białe. Pionowo, równo, sztywno, bez łez. A was i profil, baczność i spocznij. Wszystko dokładnie już ułożone. Dłonie przy udach dłonie. Zdrada, zdrada, zdrada. Podstępne, zimne oczy. zdradza. Niepewność ta straszna zatruwa mi życie. Byle nie wiedzieć, byle nie słyszeć wpisano w zdradę. Pocałunek w czułe spojrzenia, szlachetny trunek przypływa w nocy jak zimna woda. Dla zdrady żadnej chwili nie szkoda. Zdrada, zdrada, zdrada. Podstępne zimne oczy gada. Zdrada. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Jest w kościele prawie setka świętych, którzy nigdy nie istnieli. Całe pokolenia modliły się do nich, a dziś wiemy, że byli fikcją. Pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim i wymienia między innymi takie postaci jak święty Krzysztof, święta Barbara czy święty Jerzy. Wiedza o tym nie jest tajemną wiedzą Kościoła. Pochodzi wprost z oficjalnych dokumentów. Mówi się o tym jednak niechętnie. Naturalnie bowiem stawiane zaczną być pytania, co z modlitwami zanoszonymi za wstawiennictwem nieistniejących świętych przez wieki? Czy to znaczy, że Kościół mówi, czy każe wierzyć w nieprawdę? Czy Kościół, mówiąc o świętych, się mylił? Czy ostatecznie opowiadanie o tym nie jest niszczeniem chrześcijańskiej pobożności związanej ze świętymi? Czytamy dalej. Usunięcie legendarnych postaci z liturgii czy samomówienie o tym nie jest przejawem braku szacunku, ale wyrazem szacunku dla samej liturgii i dla ludzkiej pobożności. Oznacza to potraktowanie wiernych jako ludzi poważnych i dojrzałych, którym nie godzi się opowiadać pobożnych bajek tylko po to, żeby przez wywołanie odpowiednich emocji wpływać na ich życiowe decyzje i wybory. Jeśli nawet po wiekach Kościół dochodzi do wniosku, że nie ma pewności co do tej czy innej osoby, nie może podawać jej istnienia jako pewnik, ba, nawoływać do nabożeństwa, pozostając przy tym wiarygodnym. W ten sposób Kościół przestałby być świadkiem prawdy, a stał się handlarzem świętościami sprzedającym byle co, dopóki ktoś chce kupować. Faktem jest, że przez wieki legendy przyjmowane były jako prawdy. Jeśli jednak właśnie w naszych czasach możliwości badawcze wykazują, że są to jedynie legendy, Kościół musi przyznać się do błędu i stanąć raczej po stronie prawdy niż po stronie wielowiekowego nawet zwyczaju, pisze Monika Białkowska w Przewodniku Katolickim. Pokolenie Z, generacja Z, Zetki, to oni są grupą, która obecnie najszybciej się laicyzuje. Socjolodzy zaliczają do nich osoby urodzone między 1997 a 2012 rokiem, czyli mające dziś od 12 do 27 lat, pisze Agnieszka Chów w Gościu Niedzielnym. Jak każde pokolenie są przede wszystkim kontestujący to, czym żyją ich rodzice. Nasze pokolenie mówi, najważniejsze jest zdrowie, rodzina i praca. Tylko w praktyce wygląda to zwykle tak. O zdrowie nie dbam, na rodzinę nie mam czasu, pracy nienawidzę, mówił psycholog Tomasz Waleczko podczas 7. Kongresu Nowej Ewangelizacji. Młodzi patrzą na swoich rodziców i mówią, nie chcemy żyć tak jak wy, dodawał. Badania socjologiczne pokazują, że jedną z najczęstszych przyczyn odejścia od Kościoła, którą podają młodzi ludzie, jest praktyczna, egzystencjalna niezgoda na nauczanie moralne Kościoła. Wystarczy zapytać młodych, co myślą o czystości, o aborcji, o in vitro, eutanazji, o nierozerwalności małżeństwa, co w ogóle uważają na temat zasad moralnych Kościoła, co myślą o uczęszczaniu co niedziela na Eucharystię. Usłyszymy wtedy zdania o ciemnogrodzie, średniowieczu, głupocie, staroświeckości, może o nudzie, mówiła podczas kongresu dr Agata Ruiner i dalej wskazywała. Dodajmy do tego niejednokrotnie hipokryzję osób wierzących, obłudę ochrzczonych, skandale w kościele, mieszanie się w politykę, uleganie pokusie władzy, brak przejrzystości związanej z pieniędzmi, pychę, wywyższanie się, ocenianie. A na końcu uznajemy, że coś jest nie tak z młodymi, bo nie chcą żyć zgodnie z Ewangelią, odchodzą od kościoła, nie rozumieją zasad moralnych. Czytamy w Gościu Niedzielnym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru.